който направи небето и земята. 42-а неделна беседа, държана от учителя на 30 юли 1933 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента «В начало бе Словото». Ще ви прочета най-късия Псалом 134. Песента «Духът Божий». Ще взема само последните четири думи, който направи небето и земята. Онзи, който е направил небето и земята, и досега е неизвестен. Строго научен въпрос, направил ли е Вселената или вечно съществува. Две мнения съществуват, но може да четете в книгите. Едните поддържат, че е направил, а другите, че е вечно съществуващ. И едното и другото е вярно. Ще ви приведа един парадокс. Едно ядене е за предпочитане пред хиляди хубави обещания, които няма да се реализират. И хиляди обещания са за предпочитане пред едно ядене, което ще те отрови. То е една обстановка за човешката мисъл. Когато хората казват, че мислят, при известни условия може да мислят. Здравият човек мисли по един начин, болният мисли по друг начин. Сиромахът мисли по един начин, богатият мисли по друг начин, ученият мисли по един начин, неукият мисли по друг начин. Добрият мисли по един начин, лошият мисли по друг начин. Всички хора при разни условия мислят различно. Всеки човек, в каквото състояние се намира, неговата мисъл съответства на онова негово вътрешно състояние. То трябва да се определи какво нещо е мисълта. Той, което хората наричат мисъл, то всъщност не е мисъл. Да близнеш само една капка водица, това не значи още, че ти си се запознал с водата. Само водата, която утолява твоята жажда, може да усетиш каква е нейната сила. Ние говорим за човешката мисъл, без тази мисъл да произведе този ефект и уния процеси, които мисълта е в състояние да създаде. Единствената творческа сила в света, която има най-голяма мощ, това е мисълта. То е външната страна на онова, което е неизменно в света. Целият външен материален свят е израз на една велика мисъл, която съществува за този свят. Попитайте някого, къде седи тази сила. Питам, когато някой съвременен музикант напише някое музикално творение, откъде го е взел? Де седи това музикално творение? Той го е измислил. Целият оркестър свири и вие казвате, свири отлично. Отде дойде той съчетание на тоновете? Казвате, той го е измислил, но той е турил само известно съчетание. Допуснете, един българин, който нищо не разбира от музика, иде в странство, дойде да организира българската музика според западното пеене. Измислил ли е той начин на хармонизирането? Не, той го е взел от някъде. Българите казват, че имали песни. И те ги взеха от някъде. Взеха индуски, египетски, и те ги взеха от предшестващите народи. Според мене хората изгубиха първата музика, която съществуваше на земята. На земята имаше една велика музика. Хората имаха една музика, която изчезна. Сега едва им е останало нещо. Сегашните хора не познават тази музика. Има едно деградиране на музиката. Мислим, че сме изследвали нещо. Ние едва започваме да изучаваме остатъците от музиката, или друго яче казано, тази раса живее някъде на земята. Ако ме попитате къде живее, аз ще ви дам един отговор. Ако ме попита една мравя къде живее човек, аз бих и казал, където ти живееш. Една мравя няма понятие за човека, тя и не подозира. Ако влезете в мравешкия свят, те са големи философи. Имат голяма тактика, може да се гордеят с едно изкуство, те са го знаели преди хората да го знаят. ако идете при пчелите. Преди хората да знаят, пчелите са знаели това изкуство, хората сега започват да правят мед. Пчелите преди хиляди и хиляди години преди човека знаеха как да произвеждат мед. Каква гениалност имат пчелите, че в един кошер от 40-50 см живеят 50-60 хиляди жители. Де може да съберете 50-60 хиляди хора в такова място? И при това такава чистота, такъв порядък, после поддържат еднаква топлина от 22 градуса. Нямат кухня, помии и такива работи нямат, вие казвате, това са пчели. Ние по отношение на чистотата не сме дошли на уровена на пчелите до чистотата, която пчелите имат. В някои отношения са по-напред. Само искам да ви покажа едно съотношение. Ние сме се много индивидуализирали и мислим, че ние сме единствените най-умни същества на Земята. Аз казвам така. Единствените най-глупави същества, които съществуват на Земята, са хората. И то е вярно, че са най-умни и най-глупави. Той, което хората вършат на Земята, това и животните не са го вършили никога. Тия глупавите растения даже не са го вършили. Дори водата, която е по-глупава, никога не е направила толкова с безобразие, които човек е направил. Дето мине, водата ще направи пакост, ще направи и добро. А пък човек, дето мине, дето стъпи кракът му, трева не никне. То е малко преувеличено, преувеличени работи има. Човек по някой път трябва да ги смича. Един американски проповедник обичал да преувеличава нещата, имал той чувство. Малко хора се срещат, които говорят истината, не че не иска да каже истина, но или ще преувеличи, или ще намали, но и двете неща са противоположни. Този проповедник обича много да преувеличават, а слушателите не вярвали. И той бил недоволен. Имал той един приятел, комуто казвал: когато ме видиш, че преувеличавам, ще покажеш пръста си. Един ден проповядвал една проповед за Самсона, че хванал 300 лисици на опашките, на които турил свещи, които запалил, и така запалил нивите на филистимците. Но опашките на тия лисици били 3 метра дълги. Приятелят му показал пръста си. Виждат ми се 3 метра дълги опашки, много дълги. Навежда той друг автор, че казал, че са 2 метра и половина. Онзи пак му показва пръста си. Това ми се струва, че не е на място. Навежда друг автор, че казал да са 2 метра и половина. Онзи пак му показал пръста си. И най-после идва до 1 метър, до половин метър, казва: не смалявам вече повече. Има една опитност в света, която повече не може да смалим. До известно време не можеш, но при известни условия невъзможните неща стават възможни. Че наскоро, мисля, по-миналата година се даваше един пример в Южна Америка. Двама паралитици лежали в болницата. Лекарите казали, че нелечима е парализата, но един ден влиза в болницата една боа през прозореца в стаята на тия двама паралитици, и те, като я видели, се намерили на улицата отвън. Невъзможното за лекарите беше възможно за боата. Преследвали тази боа и тя се скрива при тях, те казали: благодарение, че влезе тази змия, ние се изплашихме, сега той още не дообяснява нещата. Онзи, който създал небето и земята. По думата небе, всякога трябва да разбирате той великото, мощното, разумното в света, върху което се гради всичко хубаво и красиво. То е небето. Под думата земя се разбира обикновеният материалния живот с всички промени, култури, еволюция и така нататък. Под думата земя разбираме чистата материя, която минава от една форма в друга. Онова незнайното наричат дух, който хората отричат. Не може да отречеш това, което не знаеш. Можеш да отречеш той, което знаеш. Той, за което нищо не знаеш, как ще отречеш? За да отречеш едно нещо, ти туриш друго на неговото място. Това е законът на отричането. не е да поддържаме мнение. Имаме право да поддържаме каквото и да е мнение в света, но никога не може да изменим порядъка, който съществува. Под думата мисъл разбираме, че за съвременния материален свят седи една мощна мисъл. Някои турят в името на едно същество, някои турят в името на много разумни същества, на които мисълта е съгласувана в едно. Как? По какъв начин? Отде се е добила, никой не знае. Някои мислят, че първоначално е дадено откровение. Човек може да достигне известно положение, когато пред него може да се открият известни тайни, защото когато се отрича божественото начало, хората имат съвсем груба идея. Мислят, че Бог мяза на човека, понеже мислят, че човек е направен по образ и подобие. Неговото лице е образ, подобие на неговата мисъл. Следователно, по неговите ръце, по неговото лице, по неговото тяло съдим човека, не го знаем. Когато се разгадава характера на човека, веднага си съставяме понятие какво нещо е човек. Ако вие снемете кожата на човека и отворите неговия мозък, видите човека без кожата, видите това, с което оперира, то е страшна работа. Ако извадите мозъка от гръбначния стълб, нервната система, представя една змия с такава голяма глава, че е страшно чудовище. Онази змия, която изкуси Адама и Ева, е в човешкия гръбначен стълб и в главата му. Ние бягаме от онзи дявол, който живее в нас, както негърът, който носи своята чернота. Ние не сме отговорни за това, когато човек иска да създаде жилище, когато влезе някоя микроба в нашето тяло. Човек не е отговорен за онези последици. Тие микроби съществуват, влизат и в човека и не искат да знаят. Някой път загнездят се в неговите дробове, някой път загнездят се в неговия стомах, загнездят се в неговите мускули и започнат да го измъчват. Какво трябва да направи разумното същество при тия неразумни същества? В същото време се налага пост, трябва да пости, да гладува. Някои искат да постят, за да се изкупят греховете. С пост грехове не се изкупват. Постът е само за усилване. Мозъкът е електрическа батерия, свързана с космическия свят. Човек, за да бъде здрав, непременно трябва да има достатъчно енергия от този космически свят, за да се брани. Мозъкът е създаден като оръжие, да се браниш от всички врагове, които те заобикалят. Следователно, ако твоят мозък е здрав и силен с електрическа енергия, заболите кракът, ще съсредоточиш ума си и всички бацили изгони навън. Заболите коремът, ще насочиш всичката електрическа енергия в корема. Сега човешкият мозък няма никаква енергия. Когато човек стане нервен, липсва му електричество. И тогава учените хора са дошли до твърдението, когато у човека се образува голяма сухота, човек започва да говори грубо, рязък е гласът му. Не е лошо да говориш така, но това показва, че има малко вода в твоя организъм, малко влага има, малко мекота. Щом влезе водата, ще се прояви. Една сила има човешкия характер. Това е магнетическата сила в човека, която е свързана с електричеството. Следователно, когато функционира електричеството в тебе, трябва да функционира и магнетизмът, за да може резултатите, които си добил чрез електричеството, да останат постоянно от тебе. Да казвам, ние, съвременните хора, сме изложени на много болести, и не само той, но какви терзания. В едно управление вземете анархисти, комунисти и какви ли не започват дрязги между тях, преследвания, детективи, заговори правят, да убиват този, онзи, държавата следи. В училищата учителите имат известни мерки, известни правила, някои ученици не се учат. В църквата имат правила, ред и порядък, някои не следват тези правила. Навсякъде хората се терзаят от той, което някой път не съществува. Ако хората мислеха право, работите много лесно щяха да се свършат. Онзи, който знае, може да направи работата за една минута. Онзи, който не я знае, и цял ден може да употреби. Той ще мисли, как да тури един винт на един часовник. Като го тури, казва: измислих как се туря винтът. То е лесна работа. Ако знаеш, ще вземеш винта, ще завъртиш и ще свършиш за една минута. Сега съвременните хора трябва да им се казва, че човешката мисъл има влияние. Тук веднъж в едно учреждение в София служещите искали да се подиграят с един техен колега, който казвал: мене не ми влияят човешките мисли. Четирима души се надумали да го срещнат един след друг, единия на вратата, другия на стълбите и третият горе. Първият го среща и му казва: какво си пожълтял, не ми се виждаш да си добре. Вторият го среща и му казва: виждаш ми се, като че си трескав. Третият му казва същото. Четвъртият пред стаята му казва: ти съвсем си заболял. Той казва, че никак не се чувства добре, че го боли коремът, отива при началника и иска отпуска. Началникът му дал отпуск, но накарал четиримата негови колеги да свършат неговата работа. После му доказали, че внушението работи в света, работи навсякъде. Някой път иска той да помогне, но иска той да даде временен съвет. Той казва: ако вие не бяхте повикали мене, отиваше животът. Той иска да покаже, че този човек е, който ще го спаси, казва: работата е много сериозна, никакви лекарства не помагат, много сериозна работа. Проповедниците държат същата тактика. Те не искат да помагат на хората, които показват лошия живот. Истинската философия е: никога не говори за злото. Колкото може, по-малко говори за злото. Който иска да бъде здрав, за злото и дума да не става. Че става, няма какво да го признаваш, мисли повече за доброто. Злото определям като кал, дето нищо не расте, всичко гние и се разваля. Той, което се разваля, е злото. Какво нещо е доброто? Той, в което всичко расте, живее и продължава живота, имаш всичките условия, при които може да постигнеш всичко, което желаеш. То е доброто. Такъв е редът в природата. В природата това е право. Даже чрез закона може да ви приведа примера. Преди години правих един опит във Варна на човешката мисъл. В едно семейство имаше 4 момичета. Майката се смееше на най-голямата си дъщеря, тя не можеше да вземе 2 верни тона, като че да скацепи. Казва: от тебе всичко може да стане, но певица не може да стане. Тя казва: не съм родена. Казва ми: майка ти не разбира, ти можеш да пееш. Може, аз виждам, че в музиката този център е развит. После гърлото може да се развие, ако пееш и се упражняваш. Дава ми известни правила и след известно време тя можеше да пее по-хубаво, отколкото тези, които бяха учили в училище. Тя певица не стана, но можеше да пее. Казвам, целият съвременен свят седи в отрицателната страна. Обществото отива зле, не поправиме този свят, лоши са хората. Че има лошо, има. Но като констатираме един лош факт, светът не може да се поправи. Какво трябва да се прави? Да допуснем, че един кораб се разчупва, какво трябва да се прави? Ако има компас, да се вземе. Ако се разчупи този кораб, да се хване всеки за малка дъска и всеки да се спасява. Или във всеки параход има лодки за спасяване, тях да вземат. Та в природата всичките мъчноти, които съществуват в сегашното общество, има един начин, по който ние може да гледаме на работата. Аз се чудя на хората, на големите недоразумения. За пример, аз съм опитвал. Първоначално казвах на тези, които идеха при мене: идете да се молите в църквата. Свещениците казват: тези лица, макар да искат да се молят, има задна цел да окупират. Лошо. Тогава казвам: не ходете в църква, молете се отвън, пак лошо. В църквата лошо, отвън лошо, казват еди какви са. Наричам добър човек, който е роден добър. А добрият не може да го направиш лош. Роденият човек с дарби, ти на него можеш да повериш, може природата да е на негова страна. Онзи, на който Бог дал сила, на силния не може да прекъснеш пътя, понеже Бог е на негова страна. Този човек е носител на божествените закони. Ако ние се явявахме в света и носим всичките наши идеи, нищо няма да допринесем. Ако един човек е носител на божествените идеи, общо за цялото човечество, всички трябва да съдействаме, за да се прояви божественото. В божественото няма то и различие, което съществува в сегашния наш живот. Влезеш в един концерт, ще видите някои богати хора, взели първите места, не разбират от музика. На един симфоничен концерт по 150-140, дори по 500 лева струваха билетите. Някой взел за 30 лева, но слуша по-добре музиката, не слуша по-хубаво отблизо. Сега религиозните хора искат да бъдат много близо до Господа. Те казват, който иде в рая. И рая си го представят по особен начин. Светските хора казват, всичко е тука на земята. Ако всичко е тука, покажете им отрицателната страна, не само да покажете добрините. Като идете в една държава, идете да разгледате затворите, той е отрицателната страна. Трябва да се покажат и добрите страни, училищата, добрите заведения. Ще направите един паралел да видите кое преодолява. Казвам, в София има много повече кръчми, а по-малко църкви има. Повече кръчми има от църкви. Всяка кръчма е израз на една стара култура. Хората мислят, че са излезли от областта на идолопоклонството. Кръчмите са свещеници, които имат прибори, разполагат с много голяма сила. Който дойде при него, той казва: заповядай. Веднага ще даде бомбонче, кисела краставичка, зеле, казва да те почерпя с нещо. Ще се почерпят. Онзи си отвори сърцето и казва дай едно кило. Много умни са кръчмарите. Всички се опитват, кръчмарят остава трезв. Ще кажете, неговата цел е егоистична, нали така? Вземете един проповедник или свещеник, който служи пари взема. Отнемете всичката материална страна, за да опитате религиозните хора. Аз не искам да им се отнема, но само да се опитат, има ли идея. Сега в мене седи идеята. Аз зная, защо хората грешат. За мене този въпрос е решен. Зная и царът кой е. И ако не казвам този цар, аз имам съображение. Когато някой дойде и има цири и казвам му, ела след 4-5 дни. Като ме срещне, казва, този цирей стана много голям, ако така продължаваш, ще ме умориш. Казвам, не бой се. Природата е силна, аз не искам да спъвам природата. Трябва да изтекат някои от тези отрови. Понеже не може да се изхвърлят по обикновен начин, и тя ще направи някой абцес. Умна е. Виждам този лекар в природата. Някой казва, много ме боли врата, тупа. Казвам, когато тупа е хубаво, когато не тупа, не е хубаво. Ти си ял неестествено. Баща ти, майка ти имат нечиста кръв, сега природата иска да те освободи от нечистата кръв. Казвам, не бой се. Тогава ще му се даде едно наставление. Сегашните лекари имат един метод, който не е съобразен с законите на природата. Те веднага ще режат цирия. Някой път е полезно и рязането, но някой път човек ще си замине. Преди години иде при мене една госпожа, забира и ръката, подува се, иде при мене да иска моите наставления, какво да прави. Казвам, като излезете от тук, идете при някой хирург да ви направи малък абцес. Завъртяла се на Опалченска, в един голям трап пада и си удре ръката. Казва, втасахме сега. Отива при хирург, той и казва, кой ви направи този абцес, идеален е. Гениално била изтискана ръката през тази дупчица. И за една седмица оздравява. Вие ще кажете, че това е съвпадение на известни условия. Съвпаденията са за невежите хора, а за умните хора съществуват разумни съчетания на нещата. Така казвам, да вярваме, че Бог създаде небето и земята, да се роди вътре в нас тази светла мисъл, че при всичкия този тежък живот, който сега минаваме, да знаем, че има един изходен път. В никоя система вие няма да намерите вашето спасение, в която и църква да сте, в което политическо верую да сте, може да сте англичанин, американец, русин, немец, вие не може да се избавите от лошите последствия на живота. Вие сте осъдени да умрете. казвате да си поживеем. Не се лъжете с един живот, след като се наедете хубаво, да ви обесят на въжето. Не считайте това живот. Предпочитам да ме обесят гладен. Ако ще умра, да умра гладен. Какво разбирате вие под думата смърт? Научно разбират само унищожение на човека. Да умре човек подразбира един нов живот. Когато дадоха тази чаша на един от великите хора, той казва: ако е възможно, да мине тази чаша. Господи, ако не, да бъде Твоята воля. Питам сега, след като разпнаха Христа, умря ли Той? Христос днес живее повече, отколкото преди 2000 години. Ако днес си яви Христос в тяло, кой човек няма да запита дали е Христос или не? Но навсякъде Неговата мисъл прониква. Във всички области на човешкия живот прониква тази мощна мисъл. За нас не е важно слънцето да ни дойде на гости, за нас не е важно светлината на слънцето да проникне навсякъде. За нас е важна светлината и топлината. Следователно, за нас не е важен онзи исторически Христос, но за нас е важна онази божествена мисъл, която изтича от Него. Важна е топлината, която изтича да дойде и да преобрази света. Ние имаме едно материалистическо схващане за Христа. И досега, ако църквата не е направила прогрес, то се дължи на онзи вътрешен спор, който те имат, канонически. Дали православната или католическата църква е права? За какво се борят? Кой вярва по-право? Хубаво! Има и друга една страна. Кой изпълнява по-добре учението? Не коя църква е по-добра, коя църква е по-права, но коя църква изпълнява учението, коя църква го прилага. Църквата, коя и да е, дали е някоя нова църква, дали е стара църква, ако старата църква изпълнява, добре е. Ако новата църква изпълнява, пак е добре. Сега мисълта, която искам да остане у вас е, който създаде небето и земята. Бог ти е дал един мозък, едно тяло в една вселена, в себе си ти си малък свят. Ако от той голямото богатство, което Бог е вложил в тебе, ти си недоволен, че те занимават дребни работи, питам тогава какво очакваш в света? Необходимо е сегашните хора да направят опити. Минало е времето с вяра да се ходи, понеже вярата е път за знание. Ако твоята вяра не носи положително знание, не е един път за знание, следователно ти нямаш вяра. Ако твоята вяра не ти дава знание, той знание ще бъде полезно за самия тебе. Че ако ти се обесърчиш от живота и си теглиш един куршум, какво си разбрал? След като свършиш училище, нямаш никакво вдъхновение, не знаят какво да работят. Гледал съм музиканти, знаят същината на музиката, той като излезе на сцената не само тук, но и в Америка. Музикантът не гледа на първите редове на публиката, но някоя музикална сила, която си хармонира с него. Той свири, но същевременно има някой да му помага в публиката. Ако няма такива хора в един концерт да му помагат, концертът всякога излиза несполучлив. Когато има няколко души да му помагат, концертът е благополучен. Законът е такъв. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз. Дето са двама или трима души събрани в името Божие, Божията любов и мъдрост и Божията истина, там е силата. Какво е любовта? Той, което дава живот и освобождава от смъртта. Що е мъдрост? Той, което дава знание и сила на човека да го освободи от страданията. Що е истина? Той, което дава свобода на човека, простор, освобождава го от всички ограничения, в които се намира. Аз разбирам друго яче истината. Тогава ние говорим да намериш някой да ти обича. Как ще ти обича? Той заспи за 8 часа и не мисли заради тебе. През 8-те часа какво ще правиш? Този, който трябва да ти обича, ден и нощ трябва да мисли заради тебе. Единственото същество, което може да ни обича, което тука мисли, то е първото същество, което е създало света. Ако искаш да успееш, трябва да имаш една свещена идея, да имаш най-високо понятие за Бога. Като дойдеш до Бога, въпрос не прави. Ако дойде някой да ви пита, има ли Господ или не, какво бихте отговорили? Кажете ми, дали аз съществувам или не? Аз съм и не съм. Аз, човекът, който съм пред тебе, след 50-60 години няма да ме има. Къде ще бъда? Ако ме попитате той, което тебе те интересува, аз ще разреша този въпрос. Не може да се разреши един въпрос без любов. Не може да разрешиш такъв велик въпрос без знание. Не може да разрешиш такъв един въпрос без свобода. Ако ти не си свободен да мислиш, ако нямаш достатъчно светлина, ако нямаш достатъчно живот, че да може да победиш, да познаеш какво нещо е Бог, трябва да бъдеш силен, да пребродиш цялата вселена. Един господин ме питаше за Бога. Кажи ми, казва, има ли Бог или не? Ще ти отговоря, казвам. В нашата слънчева система има 100 милиона слънца. Във всяко слънце има по 10 планети, които съставят месечини. Ти вземи, че посети всички слънчеви системи и като дойдеш да предадеш познание. Като изходиш тези 100 милиона слънца и планети, ела при мене и ще ти кажа, има ли Господ или няма. Аз сега съм тръгнал на път и отивам, като тебе, от тази слънчева система, се готвя да ида в друга планета. Казва, ти сериозно ли мислиш или не? Ако си от разумните, сериозно говоря, ако си от обикновените, шега правя. С умните хора, сериозно. С глупавите се забавлявам, шегувам се. Или да обясня. Едно дете, което е недоволно, което майката, виждам, не може да задоволи, това дете не утешава, това дете се налага, сърди се на майка си. Тя му даде ябълка, сърди се. После даде втора, трета и то се усмихне, вземе ябълката. Въпросът беше само за три ябълки. Сега ние казваме, че това са детински работи. Ако дойдем ние да разгледаме възрастните хора, ние, учените хора, които сме свършили по философия, по музика, по всяко изкуство, ако попитаме един проповедник, защо проповядва, ще каже, че заради Господа. Ако попитате един учител, защо учи, ще каже за народа. Не, не е за народа, то е второстепенно. Ако попитате водата, защо тече, ще каже, че иска да отиде в океана, но тук има неправилен отговор. Тя иска да отиде в океана, за да влезе в него, да излезе от него. Ако попитате вятъра, защо духа, той иска, не иска, трябва да духа от високо към ниско. Съвременните хора мислим, че сме свободни. Онзи, когато карат стражари, той е свободен, докато върви. Като престане да върви, има пъшкане. Онзи, който отива в училище, ученикът е свободен, когато учи. Когато не учи, не е свободен. Свещеникът е свободен, докато служи. Като престане да служи, не е свободен. Ти си свободен, докато ядеш. Като престанеш да ядеш, не си. Като се наедеш, не си свободен. Ти си свободен, докато имаш пари в джоба си. Щом нямаш 5 пари, не си свободен, фасонът ти ще се измени. Имаш 100 хиляди лева в банката, може всичко да уредиш. Нямаш в банката нищо и Господ не дава. Да дадеш, ти изключваш вече. Мислиш какво ще правиш, казваш, тежък е животът. Това са ред противоречия, всеки може да ги изнесе. Да изнесем противоречията на хората, то си има вътрешна причина. В някои случаи е необходимо да бъдеш богат. В друг случай е необходимо да бъдеш сиромах. В някои отношения необходимо е да бъдеш учен. В друго отношение е необходимо да бъдеш невежа. В едно отношение е необходимо да бъдеш силен, в друго отношение е необходимо да бъдеш слаб. Той в природата съществува като природен закон отношение между великото голямо и великото малко в света. аз го наричам това със степени, по които вървят всички божествени мисли и уравновесяват всичките неща. Като не разбираме Божия закон, преждевременно хората са съгрешили, понеже сме наели да вършим една работа, която не е за нас. Аз съм забелязал, много ученици искат да свършат с отличие и пресилват своя мозък, заболяват и нищо не става. Заболяват и умират. Много посредствени, които започнали с посредствени знания, упражнили се своя мозък и свършват училището, те не бързат. Имаш пред себе си всеки ден да реализираш работа по малко. Няма да ви приведа онази приказка за надбягването на костената жаба и заека, вие я знаете. Великото в света е човек да е доволен от малките мисли, които му помагат. Някой път може да кажеш тъй, защо не съм даровит? Ти си даровит, но трябва да дойде учител да вдъхне нещо. В едно житено зърно има възможности да създаде нещо, но непременно трябва да дойде слънцето, светлината, топлината да дадат подтик. Та всички ония гениални хора в света, те са приели един подтик отвън, който е развил техните дарби. Първите подтици, които дават, са майката и бащата. Какъвто и да е подтик, най-силният подтик за каквото и да е дарба, дават майката и бащата. След той на второ място иде учителят. На трето място е външното общество, това са фактори. Та сега да ви кажа, кой ти е майка? Всеки един човек, който има знание, той разбира закона и може да ти помогне, той е баща заради тебе. Бащата трябва да внесе известна сила в човека, майката да даде направление на уния енергии. Ти ще разбереш майка си и баща си, ти баща си ще намериш, ти не познаваш баща си. Унази може да ти бъде майка, която може да развие дарбите, твоите дарби и да те направи доволен в света. А баща е онзи, който може да те вдъхнови, който може да те повдигне. Всеки, който те ограничава, не е нито баща, нито майка. Аз така разглеждам бащата и майката. Дали е учител, пак същия закон прилагам, дали е господар, същия закон, дали е слуга, същия закон. Навсякъде този закон. Слугата, ако ти обича, ще ти служи. Ако господарят обича слугата си, той е добър господар. Ако учителят обича учениците си, той е добър учител. И ако ученикът обича учителя си, той учи и е добър ученик. Всякога там, дето има обич, вече има основа. Казано е, Бог създаде небето и земята. Като учение заради нас, хората, вие поглеждате към небето и казвате, дали е той. Когато един съвременен ученик влезе в лабораторията, види всичките инструменти, каже, това не е за мене, това е създал човешкия дух, създал го е човешкия ум, ако вие идите на земята и тя е населена, ако идите на слънцето и то е населено с човеци, малко по-друго яче създадени не с такива форми, техният идеал е по-велик. Понеже то не се занимава с частни работи. В цялата слънчева система за всички планети има определен бюджет, защото жителите на слънцето, колкото и други народи да има, които съществуват, имат си история за тях. Сега аз не искам да ви карам да вярвате, ако не вярвате, ще ми бъде по-приятно, защото ако вярвате, ще кажете, това е една приказка. Ако вярвате, как е възможно огън разтопен има слънцето, да има жители, ще се стопят там. В слънцето много по-добре може да се живее. Учените хора поддържат, че много голяма топлина има там. Тия хора издържат много на по-голяма топлина. Ние едва издържаме на 39-40-42 градуса, на слънцето жителите издържат една топлина, може би на 35 милиона градуса. Следователно, ако един слънчев лъч дойде на земята, ще се намери в голямо противоречие с онзи голям студ, който ще намери. Те се обесилват, затова много рядко се решават да слязат. Даже слънчевите типове, които съществуват на земята, са много обесилени. Те са най-весели, най-жизнени и радостни. Всички уния хора, които са допринесли нещо на човечеството, са все слънчеви типове. Астролозите обясняват друго яче. За да мислиш, да може да успяваш, трябва да бъдеш слънчев тип. Той носи Господа със себе си, носи три качества. Той носи любов на човечеството, носи мъдрост и знание. Той носи свобода, носи разширение. Казвам законите на причината и последствия, които съществуват. Ние навлизаме в една област, дето трябва да се върнем назад. Аз четох преди няколко време един астроном се молил на Господ да му покаже величието на света. Молил се около 15-20 години. Една вечер сънува, че при него дохожда един ангел. Това било в 19 век. Той му казва: «Чу се молитвата ти». Чува един глас, който казва: «Тялото му промени, но сърцето му остави човешко». Принесъл го този ангел на слънцето, после на другата система, разнасъл го от система на система, той казва: «Моля те, върни ме на земята». Той не може да издържа повече, защото какво ще ви ползва вас и какво ще ви интересува, ако повярвате, че един жител на слънцето може да издържа 35 милиона градуса. Това е научен факт, това не е мое твърдение, някои са измервали. Ако не може да кажа откъде го зная, аз предполагам имам основание. Та казвам, трябва да се върнем към обикновения живот, към който ние сме нагодени, към уния дарби, уния сили, уния способности, които човек има в себе си, които сега развива в сегашния живот. Всякога трябва да бъдете благодарни. Когато четете една философска книга, или слушате един музикант, или гледате художествена картина на някой художник, или изобретение на някой изобретател, или в природата, вие разглеждате природата, може да се разглежда по много начини. Някои много механически разглеждат природата. За бъдеще има да изучавате природата, има много творчески неща на съществата, които са живели преди хората. Те са оставили своите останки, предците, които са приготвили сега да пресъздадат земята, да изменят нейната орбита, да изменят уста, да изменят вътрешното състояние, да изменят и човешки организъм, да изменят човешките мисли, човешките чувствания, да турят един нов ред на нещата. При този нов ред, който сега влагат, то е един начин, един ред на любовта. Идната култура, която иде, е култура на любовта. Бъдещата култура е култура на любовта. Че сегашните хора се избиват, че си пущат кръв, окултистите така тълкуват. Всяка жена, която ражда, нали и се пуска кръв? Понеже сега се ражда новото, то на тия хора трябва да се пусне кръв. Че много кръв трябва да се пусне на хората, за да има за бъдеще къде да поникне културата. Понеже тази кръв е необходима, както водата за растенията. Всичката аномалия, която съществува, този хаос е, че всички разумни същества събират тази кръв. Тя не се разпилява. Щом умира човек, те събират тази кръв. В артериите е турена тази кръв, както в шишета. Те събират кръвта в своите аптеки, кръвта от еди кой си човек. Тя ще служи за бъдещата култура. Поддържат учението, че Христос пролял кръвта си за спасението на човечеството. Кръвта на Христа е потребна, за да се изкупи човечеството. Тогава някои обясняват малко по-другояче, че кръвта на Христа, това е неговото разумно слово. Кръвта е външната страна на словото. Нямаш кръв, твоето разумно слово не може да се прояви. То може да съществува извън тялото на земята, но без тяло не може да се прояви. Следователно, най-първо трябва да пазим своето тяло, своя мозък, трябва да пазим своята нервна система. Трябва да се научим да бъдем доволни. Бъди доволен, че болестта ти е мярка. Като ти боли, кажи слава Богу. Тогава ще вярвате, както онзи американец, който като работил, пада един камък и му откъсва първата фаланга на пръста, той казва: «Слава Богу! Благодаря ти, че не отиде целия пръст, ръката не отиде». Питат го: «Защо благодариш?» «Благодаря», казва, «че с много малко се освободих». всички трябва да благодарите, че се освобождавате с едно малко засягане. Много малко ни е засегнало. Този промисъл, който съществува в природата, ни показва, че се намираме под известна благодат. Бог, който създаде небето, той е нашият ум. Бог, който създаде земята, той е нашето сърце. Някои вземат сърцето, че е слънцето. Сърцето в слънчевата система играе важна роля. От той сърце, което човек има, човешкият ум може да богатее и да се повдига. Трябва една гениална мисъл. Не се обесърчавайте, че не разбирате природата. Не се обесърчавайте дали има Господ или не. Не оставяйте този въпрос неразрешен. Не разрешавайте въпроса дали има добро или няма добро, дали има зло или няма. Разрешавайте въпроса дали може да вършим доброто. Казваш, може ли аз да живея в доброто, не в онази кал, в която всички отиват. Щом аз може да живея, ще знае дали и другите хора ще живеят или не. Тогава не потвърждавам философията на Настрадин Ходжа. Докато аз и жена ми живеем, има известен смисъл. Като умре жена ми, половината смисъл изчезва. Като умра аз, всичката смисъл изчезва. Аз не поддържам това. Тогава, ако тази поговорка е права, защо тогава мъжът ще се развежда с жена си? Това е верою по отношение на човешкия ум и човешкото сърце. Всеки човек, който изгуби своето сърце, той е осъден. Който изгуби своя ум, също е осъден. То е вярно по отношение на човешкия ум и сърце, но не по отношение на външните форми, които съществуват. А пък човешкият ум не може да се разруши, не може да изчезне. Човешкото сърце не може да се разруши, то е невъзможно. За пример, вие мислите, че никой не ви обича, че никой не мисли заради вас. Питам тогава, как вие влязохте в този свят? Вие, които не сте обичани, как са ви вкарали в този свят? За да влезете в света, един билет струва 35 милиона златни лева. Вие сте влезли без пари. Тогава платихте или не сте платили? Безплатно даром сте влезли. Вие сте минали през една епоха, когато някой артист дава билети гратис. Вие сте влезли гратис и сега казвате, няма никакъв смисъл, продайте билета 35 милиона. Аз не искам вие да останете с мисълта, когато ви разправям като онези, които разправят за богатството. Преди години дойде една ясновидка в София, много набожна жена, казва, искам да ми помогнеш. И от тебе човек ще стане. Какво? Има едно голямо богатство, къде е то? Тук в София заровено е на 500 метра дълбочина, казвам. Нямам толкова пари, на 500 метра дълбочина трябват много хора. Иди тогава при православните, при владиците, кажи той богатство на тях, не е заради мене тази работа. Доближавам се до ухото и казвам, не се заблуждавай, под 500 метра няма никакво богатство закопано. Може да има някаква руда, но не е за тебе. Той богатство е в земята. От тебе ти имаш отличен ум, имаш добро сърце, както виждам даровита жена си. Не ходи да се занимаваш с тия търговски работи. Ходи да помогнеш на ближните си и там ще откриеш това богатство. Послушай ме, няма да те боли главата, ако не ме послушаш, две глави ще те болят. Тя ми хареса, с хубаво чело, с хубави възможности. Може да са ме излагали духовете, казвам, не те излагали духовете, но ти не мислиш право. Ти искаш да направиш манастир, а пък няма нужда от манастир. В природата има много манастири, не е правилно разбирането. Ще влезеш в стълкновение с живота. Иди в Свети Иван Рилски. Та сега. Ние искаме да въведем нов ред на живота. Невъзможно е. Трябва онова, което сме обещали, което сме разбрали, да бъдем верни на онези, които носим в себе си. Той не е свободен, той е задължен, той не трябва да мисли като един човек. Човечеството е едно условие. той трябва да знае, че е изпратен от най-добрите мъдреци, от тези, които са създали всичко. Сегашното му положение и бъдещото му положение напълно зависи от тях. Тъй както положението на един посланник на Англия, Америка, Русия, Германия зависи от държавата, която представя. Когато държавата не взема участие, той трябва да вдигне багажа и да си върви в своето отечество. Новото, което трябва да имаме, научете се да вярвате в онази светлата мисъл. Като се поставите в спокойно състояние, оставете всички нерешени въпроси за сиромашия, богатство, оставете всичко на страна, понеже тъй както гледате на света, няма ред и порядък. Впрегнал си вола и 10 часа оре заради тебе, казваш, Господ го направил. Че Господ дал ли е тъпия да кажат, че Господ им е дал възможност да работят? Ти хващаш кокошката, заколваш я, хващаш рибата, казваш, Господ я създал. Хващаш птицата, казваш, Господ я създал за тебе. Възможно е. Вие трябва да оставите всички противоречия, които съществуват. Кокошката, която изяждате, тя нищо няма да изгуби. Тя ще спечели, вие ще изгубите. В това отношение в херметическата философия поддържат следния възглед. Колкото кокошки си изял, колкото агънца си изял, колкото рибки си изял, един ден, когато тия кокошки, агънца, рибки станат хора, ти може да си в положението на ангел и Господ ще те праща да им помагаш, да им служиш на земята. Той ще ти каже, те едно време поддържаха живота ти. Те ще се чудят, как този ангел да ни помага, да ни обича. Ангелът казва, имам задължение спрямо вас. Вие казвате задължение. Вие още вървите по закона на задълженията. Ти казваш, обичам Господа. Как няма да го обичаш? Ти си длъжен. Има любов по свобода, има любов по задължение. Сега гледайте да минете през фазата на задължителната любов и да дойдете до фазата на свободната любов. Като кажа свободна любов, вие настръхвате. В задължителната любов се вършат престъпления. В свободната любов няма абсолютно никакви престъпления. То е любов към всички, то не е външна форма. Онзи, който създал небето и земята, трябва да живее във вас. Слушайте неговия глас и вашето бъдеще той ще го определи. Ще имате едно познание, ще проверите нещата. Аз не искам да вярвате. Ще проверите. Може да си болен, ще оздравееш. Може да си невежа, ще станеш учен. Може да си лош слуга, ще станеш добър. Всичко ще се измени. Когато един ден се намериш в положението на ангел, който владее законите, тогава ще бъдеш свободен. Тогава ще кажеш, има един, който е създал небето и земята, комуто ще служа. Понеже три неща има, които са вечни. Любов, която носи живот. Мъдрост, която носи знание. И истина, която носи вечна свобода за човешката душа. Благословен Господ, Бог наш! Добрата молитва. 42-а неделна беседа, държана от учителя на 30 юли 1933 година, неделя, 10 часа, София, Изгрев.